Турысты з сумкамі, сакваяжамі збіліся ля ўваходу ў гасцініцу. Уваход быў, канечне, з двара, а парадны зачынены. Тут ужо Ірына ўзяла ініцыятыву ў свае рукі і першая апынулася ля акенца дзяжурнай. Тая неахвотна адказала, што нумары ў іх трох і чатырохмесныя, гарачай вады няма, туалет і умывальнік у канцы калідора. Андрэй Іванавіч, састаўце кампанію. Паглядзім, што нам прапануюць. Пакажыце, калі ласка, нашы нумары. Дзяжурная сталага веку мажная кабета ўзяла звязку ключоў і важна паплыла па калідоры. Ірына, Аксана і Андрэй пайшлі за ёю след. Яны агледзелі некалькі нумароў, усюды патыхала халоднай вільгаццю і прэллю, у вокнах шчыліны дзьмеў вецер, паўзалі па пыльных падаконніках таўсматыя чорныя мухі. Агледзелі умывальнік і туалет. Па калідоры прайшлі некалькі вальяжных смуглявых мужчын-каўказцаў. Вось што, таварышы, Ірына звярнулася да групы. Нумары кепскія, недагледжаныя. Халадэча, вільгаць, поўна мух, вакол антысанітарыя. Ці варта нам згаджацца на такое жытло? Тры ночы мучыцца. Пасля такой дарогі не памыцца, не адпачыць. Тут вон гандляроў панаехала. Мо яны і ў новую гасцініцу паналезлі за хабар, а нас сюды загналі. А для адчэпу гавораць пра замежных турыстаў. Уставіла свае тры грошы Таццяна. «Дзе ваша начальства? Хай вырашае. Мы не згодны», – рашуча сказала Ірына. Валянціна Пятроўна яшчэ болей разгубілася, залепятала, што дырэктар бюро ў адпачынку, ёсць намеснік, але ў яе няма тэлефона на кватэры. «Трэба выклікаць яе сюды», – пачуліся галасы. Вырашылі ехаць на кватэру намесніцы дырэктара на аўтобусе. Паселі з рэчамі, каб у гэтую старую гасцініцу не вяртацца. Намесніца, на хаду зашпільваючы цёмны плашч, увайшла ў аўтобус, пачала даводзіць тое самае, зрэдку зыркаючы на Валянціну Пятроўну, быццам тая была галоўнай віноўніцай непаразумення. Аўтобус зноў падруліў да новага гатэля. Усёй грамадой рушылі турысты ў вестыбюль. Шырокі, прасторны, але з нізкай столлю, як і ўсе сучасныя вестыбюлі. Дзяжурылі дзве жанчыны, адміністратар і касірка. Яны дружна накінуліся на Ірыну, як толькі яна заікнулася пра свае прэтэнзіі. «Жанчына, што вы тут выступаеце?» Адміністратар высілася над шкляным акенцам і зверху ўніз пазірала праз акуляры. На яе твары было здзіўленне. Ну, хто там адважыўся запярэчыць? «Вінавата ваша бюро! Мы цяпер нічога не можам зрабіць. Дырэктар наш на бальнічным. У нас няма ніводнага вольнага нумара. Заўтра прыязджаюць замежныя турысты, вам заказаны нумары ў другой гасцініцы. Людзі там жывуць і не скардзяцца». «А чаму ў вашай гасцініцы столькі цёмных вокнаў, калі няма свабодных нумароў?» – падступілася бліжэй да акенца Аксана. «Людзі вячэраюць! Вячэраюць, да, ці мала хто куды пайшоў?» – уступіла ў гаворку хударлявая касірка. Ірына попрасіла ў іх нумар тэлефона дзяжурнага райкома партыі. Ей сказалі, што нумара яны не ведаюць. Доўга званіла Ірына ў даведачную, пакуль дазналася нумар тэлефона, пазванила ў райком. Дзяжурны сказаў, што ён не можа нічога вырашыць, бо не ў курсе справы, нумары пакінулі для ўдзельнікаў семінара, які неўзабаве павінен адбыцца, займаўся гэтым другі сакратар. Ірына пазванила на кватэру другому сакратару, растлумачыла сітуацыю. Той папрасіў перадаць трубку адміністратару. У адміністратара дзябёлай гучнагалосай кабеты раптам прарэзаўся мяккі далікатны галасок. Яна слухала, падтаквала, часта паўтарала: «Вы ж пайміце наша палажэнне». Нарэшце яна паклала трубку, грозна павярнулася да акенца, ля якога стаялі Ірына і актывіст, але раптам твар яе засвяціўся вінаватай усмешкай. «Во, і дырэктара паднялі з пасцелі, не даюць вам і пахварэць». Малады мужчына ў цёмных акулярах, клячастым пінжаку, які мешкавата сядзеў на яго вузкіх плячах, таксама пачаў даводзіць, што ні ў чым не вінаваты. Гаварыў ён ціхім, глухаватым голасам, зрэдку пакашліваў кулак. Раіў пераначаваць сёння ў старой гасцініцы, а заўтра нешта прыдумаюць. Але госці не адступалі. Да дырэктара падышла пажылая турыстка, сказала, што яна ветэран вайны і працы, цэлы дзень трэслася ў аўтобусе, цяпер тут вечар сядзіць, у яе цяклі ногі, дубела спіна. «Адзін нумар ёсць. Люкс, калі ласка», – угодліва сказала адміністратар. «Толькі давядзецца даплаціць». «Я згодна на любую даплату. То, можа, і маю сяброўку паселіць, яна таксама пенсіянерка». «Ну вось, бачыце, адзін нумар знайшоўся. Вы пашукайце яшчэ, дык і на ўсю групу знойдзецца», – усміхнулася Ірына. «Ой, жанчына, ну няўжо вы не верыце нам? Ну, якія вы беларусы настырныя?» – упікнула адміністратар. «Не, мы не настырныя. Мы любім справядлівасць. Я, дарэчы, руская, дакладней, бацька, рускі, маці беларуска. А ў нашай групе не толькі беларусы, ёсць рускія, украінцы, літоўцы. Проста мы за тое, каб усё было па-людску». Ну, мы ж не виноваты, что в вашем бюро зрабілі не по-людску. Мы попярэдзілі іх, зноў даводзіў дырэктар. І вас падвялі, і нас паставілі ў дурацкае становішча. Ёсць яшчэ некалькі нумароў. Аддадзім вам, аддадзім, а прыедуць турысты, куды іх дзець? А мы не людзі, загаманілі турысты. Дырэктар пачырваніў, павысіў голас і адрэзаў. Колькі можаце, пасяліце. Астатніх у старую гасцініцу. Зіркнуў з-пад цёмных шкельцаў на адміністратара. Да пабачэння. Павярнуўся, прыгнуўшыся, пайшоў па калідоры. Знайшліся яшчэ тры нумары. Туды таксама пасялілі самых пажылых. Ой, ну вось што. Мы стаміліся. Дзень за рулём, мы едзем у старую гасцініцу. Хто хоча з намі, паехалі, рашуча сказаў казачны Іванка. Андрэй весь час быў побач з Ірынай, памагаў ёй дазваніцца да начальства, але адчуваў стому ва ўсім целе. Галава гудзела, ды падсілкавацца пара. Ірына Міхайлаўна, можа, ў старой пераначуем, а? Заўтра разбяромся, прапанаваў ён. Сапраўды, давайце так зробім, патрымаў Андрэй ягоны сусед Ігар Пятровіч. Не. Мы будзем начаваць тут і нікуды не пойдзем. І мы бы сплавіць нас, а вы едзьце. Таварышы, хто хоча, калі ласка, едзьце ў старую гасцініцу, гучна сказала Ірына. Юрасік, ідзі ты з мамай, павярнулася яна да хлапчука гадоў 10 самага юнага турыста. Не, я застануся, я разам з усімі. Ён ужо ляжаў на крэсле, паклаўшы галаву на матчыны калені і з цікавасцю назіраў за падзеямі. Андрэй, Ігар пайшлі ўслед за вадзіцелямі. Чалавек 7 маладых дзяўчат, некалькі жанчын больш сталага веку пайшлі за імі. Адзін у нумары, дзе стаялі тры ложкі. Спачатку было холадна, ён лёг у світары і шкарпэтках. А потым угрэўся, зняў світары і шкарпэткі і прачнуўся, калі ўжо развіднела. Напроці старой гасцініцы быў рынак, ля ўязной аркі збіліся машыны, сям-там стаялі фурманкі, з усіх бакоў ішлі з парасонамі людзі. Раніца выдалася шэрая, туманная, з неба сыпаўся дробны мжысты дождж, да сняданку была яшчэ добрая гадзіна, і ён пакіраваў на рынак. Першае, што яго здзівіла, гэта машыны, сярод якіх многія мелі украінскія і літоўскія нумары. Рынак быў пабудаваны, мабыць, даўно. Меліся тут крытыя галерэі, якія занялі гандляры розным таварам. Спачатку Андрэй вырашыў купіць нейкую тарбэчку, каб потым туды складваць сувеніры. Хоць на многае не разлічваў, бо грошай лішні з сабой не браў. Ён запытаўся, колькі каштуе мацерчатая тарбэчка, узяў яе ў рукі, але тут нехта таўхануў яго пад локаць. «Голубок, вам нужна сумачка!» Акуратна яснавокая бабуся пазірала на яго. «Пойдёмце, я вам покажу отлічную сумачку!» Кругла окаючы гаварыла яна і тут жа пацягнула за сабой. Юркая бабуся у балонівай курцы і гумовіках ішла хутка, не рассякала натоўп. Неўзабаве яна падвяла Андрэя да стала, на якім ляжала некалькі сумак з белымі пластмасавымі ручкамі. Па баках сумак чырваніліся буйныя кветкі. «Вот, для жены подарок. Крепкая, двойная, ничего не протечет, и всего-то 3 рублика!» Андрей не вытримал натиску бабуси, купил сумку и пошел далей. Чаго тут толькі не было. І вязанае, і плеценае, і выразанае, і шытае, і печанае. І цэны даволі прыстойныя. Андрэю кінулася ў вочы кароткая вуда для лову з лодкі ці для зімовай рыбалкі. Купіў яе для Артёма, які раней часта бегаў з вудаю на возера. Успамін пра сына знову будзіў трывожныя думкі. Як ён там вучыцца? Кім будзе малодшы сын, умоўна асуджаны злодзей? На рыначным пляцы таксама былі крытыя павільёны, але месца для ўсіх гандляроў не хапала. Хто размясціўся на сталах, а той сёй падсцілаў цэлафан і раскладваў свае вырабы на асфальце. На адным стале былі раскладзены вязаныя рукавіцы, шапачкі, шкарпэткі. Купляць іх Андрэй не збіраўся, жонка Валя любіла і ўмела вязаць, і ён проста параўноўваў гэтыя вырабы з валінамі. Зацікавілі яго прыгожыя драўляныя лыжкі, весела і ярка распісаны. Ён выбраў самай доўгай ручкай. Жонка даўно хацела мець такую лыжку, бо ёй зручна размешваць варэнне, калі яно кіпіць на пліце. Андрэева сумка адразу пацяжэла, калі ён паклаў туды лыжку. Прадавалася багата кніг, школьных падручнікаў. Цемнавалосыя смуглявыя мужчыны бойка гандлявалі буйнымі чырвонымі памідорамі, цёмна-зялёнымі паласатымі кавунамі. Багата было рознай зеляніны мясцовага паходжання. Цэны прыкладна такія, як і на мінскім рынку. Пачаў народ нешта рабіць, а то ж толькі гарэлку пілі. А як будзе болей тавараў, большы выбар, то і цана ўпадзе, разважаў Андрэй. Дождж тым часам памацнеў. Андрэй шкадаваў майстроў, якія змушаны былі раскладваць свае вырабы пад адкрытым небам. Да сняданку заставалася небагата часу, і ён пакіраваў да выхаду. Новым атэлі бунт працягваўся. Андрэй убачыў Ірыну, прыкмеціў яе пад вачамі цёмныя кругі. Мабыць, зусім не спала. Ірына усміхнулася яму. На пытанне, як справа, адказала: «Не здаёмся. 15 жанчын і Юрасік начавалі на крэслах. Чакаем прадстаўніка райкома». Прадстаўнік прыехаў неўзабаве. Малады русявы мужчына з акуратным праборам на круглай галаве, у шырознай балонівай курцы, высокіх гумовых ботах. Ён папрасіў прабачэння, што ў такім выглядзе. Наважыўся ехаць на паляванне, а тут яго накіравалі сюды. Выслухаў Ірыну, дзяжурных, і важка сказаў: «Турист всегда прав. Расселяйце групу, потом будзем разбірацца». Адміністратар хмура зіркала на кожнага, каму выдавала ключ. Расселенні сняданні прайшлі хутка, і вось уже турыстычны карус коціць па вуліцах старажытнага горада. Мясцовы гід, сімпатычная круглатварая жанчына, нізкім грудным голасам, прыгожа окаючы, расказывала пра свой горад, самы прыгожы горад залатога кальца Расіі, пра возера Нера. Голубое зеркало озера, словно очарованная красавица, смотрится ростовский Кремль, завучено повядала экскурсовод. Когда въезжаешь в город со стороны Москвы, глазам открывается чудесная панорама. Белые башни, стены Кремля, пятиглавый монументальный Успенский собор. Он, хотя и стоит подаль Кремля, композиционно связан с ним. Так задумал ростовский митрополит Ионас Исоевич. Его замысел талантливо воплотил зодчий Петр Досаев. Дополняет панораму нашего города величественный ансамбль Спаса Яковлевского монастыря, который стоит на самом берегу озера. Вот оттуда мы и начнем наше знакомство с Ростовом Великим. Турысты сядзелі, нібы зачараваныя прыгожым пявучым голасам гіда, дзівосным архітэктурнымі ансамблямі старадаўняга горада. Галовы турыстаў, як сланечнікі за сонцам, дружна паварочваліся то ў адзін, то ў другі бок. Дачуліся, што група скандальная, дык нас ужо ахрысцілі, дык, мабыць, далі самага лепшага экскурсавода, шапарнула Андрэю Ірына. У яе голасе пачуліся радасць і задаволенасць перамогаю, да і твар яе пасвятлеў вочы, пазіралі з годнасцю, смела і ясна, быццам не было бессоннай ночы. Так, слухаць гіда прыемна. Майстер, пагадзіўся Андрэй. А вось надвор'е кепскае, але тут ужо нічога не зменіш, нават бунт не дапаможа. Хто бунтаваў, а хто мірна спаў, пікнула яна. А, я салдат, магу пераначаваць у любой гасцёўні, нават у палацы. Ах, калі б разам з вамі? Не загаворвайцеся, памахала тонкім пальцам Ірына. Андрэй даўно прыкмеціў залаты пярсцёнак на левай руцэ. Значыць, жыве Ірына без мужа. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Левановіча «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія.